श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय के 26वें श्लोक तक की चर्चा परसों समाप्त हुई थी। कल 27-28वें श्लोकों की चर्चा प्रारंभ हुई थी। 26वें श्लोक तक इस अध्याय में भगवान ने जो ज्ञान तथा ज्ञान के फलभूत परमार्थ संन्यास से संपन्न है उसे सद्योमुक्ति रूप फल बताया और कर्मयोग चित्त शुद्धि नित्यानित्य वस्तु विवेक वैराग्य उपरति एवं श्रवणादि द्वारा तत्व साक्षात्कार पूर्वक सर्वकर्म संन्यास रूप निष्क्रिय स्वरूप से अवस्थानात्मक जो ज्ञान का फलभूत संन्यास है तत्पूर्वक मुक्ति का साधन बन जाता है परंपराया, इसे एकम सांख्यंच योगंच इत्यादि से बताया गया। अब जिस तत्व ज्ञान से परमार्थ संन्यास संपन्न होता है उस तत्व ज्ञान का परंपराया साधन कर्मयोग है, यानी बहिरंग साधन है। अंतरंग साधन ध्यान योग को बताने की इच्छा से ध्यान योग के सूत्रात्मक संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले सूत्रस्थानीय तीन श्लोकों को 5वें अध्याय के समापन पर भाष्कर भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं और इन्हीं का व्याख्यान स्थानीय षष्ठ अध्याय जो 5वें अध्याय के अंतिम तीन श्लोक स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान इत्यादि तीन सूत्र हैं और इन तीन सूत्रों की व्याख्या है 6ठा अध्याय। तो ध्यान योग है वेदांत का निधिध्यासन, गीता का ध्यान योग, और निधिध्यासन करने वाला जो अधिकारी है उसकी विशेषताएं इन दो श्लोकों में बताई 27 और 28वें। इन दो श्लोकों में जिन विशेषताओं से युक्त अधिकारी स्वस्वरूपानुसंधानात्मिका विवेक चूड़ामणि की भक्ति या मैत्री ब्राह्मण का निधिध्यासन और गीता का ध्यान योग निर्विघ्नतया कर सकता है, उसके लिए जिन विशेषताओं की जरूरत है वो विशेषताएं बताई। पहली विशेषता है अनात्मा शब्दादि विषयों का जो चिंतन के माध्यम से मन में प्रविष्ट हैं उनको मन से निकालना। मन से निकालने का अर्थ है शब्दादि विषयों के चिंतन में मन को प्रवृत्त न होने देना, अनात्म चिंतन का त्याग, विषय चिंतन से मन को व्यावृत्त रखना प्रथम विशेषता है। द्वितीय विशेषता है कि चक्षु शब्द से लक्षित दृष्टि को यानी मन को भ्रू मध्य शब्द से लक्षित आज्ञा चक्र में रखना, मन को। यदि चक्षु में रहेगा तो चक्षुस्थ मन, वह चक्षु उपलक्षण है सभी इंद्रियों का, तो सभी इंद्रियों से संश्लिष्ट रहेगा, तो इंद्रियों के जो बाहर विषय हैं उन विषयों के चिंतन में जाएगा। इसलिए इंद्रियों से मन का संश्लेष नहीं होने देना है। जो जागृत अवस्था में स्वभावतः इंद्रिय के गोलक में रहता है, चक्षु इंद्रिय के यानी सभी चक्षु से उपलक्षित इंद्रियों के गोलकों में, वहां से मन को निकालना है और रखना है आज्ञा चक्र में। भ्रुवो अंतरे चक्षु कृत्वा का अर्थ निकलेगा। और कुंभक स्थिति में रखना है प्राण को, तो प्राणापान को समान करने का अर्थ है कुंभक स्थिति में रखना। और इंद्रिय मन और बुद्धि को संयमित रखना है। और साथ में उद्देश्य निश्चित होना चाहिए, वो है मोक्ष परायण शब्द से बताया गया। मात्र मोक्ष विषयणी उत्कट अभिलाषा, तीव्र मुमुक्षा से संपन्न हो। और जब तीव्र मुमुक्षा रहेगी तो उसका प्रयोग फल भी जीवन में दिखेगा, अन्य अनात्म इच्छाएं समाप्त रहेगी, विगत इच्छा रहेगा। और भय होता है जो कोई स्व से भिन्न प्राप्तव्य हो और उस प्राप्तव्य में कोई बाधक बनता है, प्राप्त नहीं होने देता है, तो उससे भय होता है। और या जो इष्ट प्राप्त हैं उसकी परिरक्षा, योग क्षेमार्थी भयाक्रांत होता है। और ये निर्योग क्षेम, पहले एक विशेषण बताया था निर्योग क्षेम आत्मवान, तो ये भय निर्योग क्षेम होगा तो भय रहित हो जाता है। और क्रोध से रहित होना है, क्रोध है अनिष्ट पदार्थ विषयक द्वेष, इनसे रहित हैं ऐसा यदि हो करके मुनि है, का मतलब मौन से मौन रूपी साधना में लगा हुआ है। और मौन का अर्थ होता है निस्संकल्प स्थिति, निस्संकल्प स्थिति में रहने का अभ्यास कर रहा है। और वो अभ्यास जब सफल हो जाए, निस्संकल्प स्थिति में रहने के अभ्यास का ही नाम दूसरा है ध्यान योग। ध्यान में यही किया जाता, मन को निर्विकार भाव में रखा जाता है, लय दोष से बचाए रखा जाता है। और मन के विकार जो बाकी चार वृत्तियां हैं, मन की लयात्मक वृत्ति है वो कारण रूपा मन की, और प्रमाण विपर्य संशय और स्मृति रूपा जो वृत्ति है वो मन की विक्षेप दोषात्मिका है, लय दोषात्मिका वृत्ति हुई, लय वृत्ति और विक्षेप दोषात्मिका वृत्ति हो गई आपकी, ये चार वृत्तियां। और इन चार वृत्तियों से रहित मन को रखने का नाम है, मन जग रहा है लेकिन किसी भी कार्य विशेष के आकार का नहीं है, लीन भी नहीं है, विक्षिप्त भी नहीं है। तो ऐसे समय मन अनिंगनम अनाभासम निष्पन्नम ब्रह्म तत्तदा, ये जो मांडुक्यकारी कहा ये बताते अनिंगनम, इसमें इंगन है, ये चार प्रकार की जो वृत्तियां विपर्य संशय प्रमाण स्मृति रूपा जो वृत्ति जिसको विक्षेप कहा जाता है उससे रहित अनिंगनम और अनाभासम से लिया गया लय से रहित अनिंगनम अनाभासम, ऐसा जब होता है तो निष्पन्नम ब्रह्म तत्तदा, उस समय तत् यानी वो मन जो है ब्रह्माकार होता है। उस समय मन की स्थिति माना जाता है ब्रह्म विषयणी, ब्रह्म रूप है मन। तो ब्रह्म के रूप में ही मन का हमेशा स्थित रहना यही ध्यान योग है, यही मौन है। इसलिए पांडित्यंच बाल्यंच निर्विद्य अथ मुनि जो कहा जाता है ना, पांडित्य है श्रवण, बाल्य है मनन, इसका निर्विद्य यानी ठीक से अनुष्ठान संपन्न करके, यानी श्रवण मनन ठीक से संपन्न हुआ, परोक्ष निश्चय हुआ, परोक्ष रूप से तत्व का निर्धारण है, क्या मतलब असत्वापादक आवरण निवृत्त हो गया है। विपरीत भावना के रहने के कारण साक्षात्कार नहीं हो पा रहा है, इसलिए अभानापादक आवरण विद्यमान है। तो ऐसी स्थिति में उन विपरीत भावना का यानी अशुभ संस्कार का निवर्तक जो साधन है उसे अथ मुनि भवेत, वो वाक्य मुनि शब्द से निधिध्यासनशील भवेत ये बता रहा है, मौन साधन बता रहा है। वो मौन साधन होता है मन से संकल्प रहित रहना, मन को लीन भी नहीं होने देना और विक्षिप्त भी नहीं होने देना, ऐसी अमनी भाव स्थिति वो मौन है। और ऐसा जो मुनि होता है और वो यदि ऐसा स्वभावतः रहता है तो कहते हैं मुक्त एव सः, यह सदा मुनि जो ऐसा है हमेशा रहता है यदि ऐसा तो मुक्त एव, वो फिर मुक्त ही है। क्या मतलब इस स्थिति से अलग कोई कर्तव्य नहीं होता, अंतिम कर्तव्य है ये, इसके बाद साधक का प्रयत्न समाप्त होता है यदि निधि ध्यासन परिपूर्ण हुआ तो, फिर कोई प्रयत्न आगे इससे होता ही नहीं है निसंकल्प स्थिति में रहने के बाद। इसलिए गीत इसी की व्याख्या करते हुए मौन की, आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत, ये मौन की व्याख्या है। यहाँ मुनि शब्द से बताया गया जो मौन रूप साधन है, छठे अध्याय में इन्हीं तीन सूत्रों की व्याख्या है ना। तो मौन मुनि शब्द से बताए गए मौन की व्याख्या होगी कि आत्मसंस्थ मन कर दिया तो फिर उसी स्थिति में बने रहना, इससे अलग कुछ भी वहाँ से उत्थापन यदि कराने वाला कोई अशुभ संस्कार प्रकट होता है तो उस संस्कार को रोकना बस, और कुछ करना नहीं है अलग से। निसंकल्प भाव में पहुंच गया मन तो उसे वहीं पर रखना अमनी भाव में ही। इसलिए योगारूढ़स्य तस्य व शमः कारणमुच्यते, वहाँ कोई कर्तव्य फिर साधन नहीं होता, ये योगारूढ़ हो गया है मुनि हो गया तो फिर उसका एक शम को, तो शम कोई अनुष्ठेय ऐसा साधन नहीं है, सारी वो अनुष्ठेय जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्तियों से निवृत्ति का नाम है उपशम, वही उसका साधन है। फिर न किंचित अपि चिंतित कहो, वो मानस प्रयत्न होता है चिंतन, वो भी नहीं करना है। मानस कर्तव्य भी नहीं है तो वाचिक और शारीरिक कर्तव्य तो बहुत पहले ही छूट जाता है। लक्ष्य पर पहुंच गया तो उसके बाद में फिर साधन छूट गया, ऐसा हो जाता। तो उस स्थिति में फिर बंधन स्पर्श ही नहीं करता है तो इसलिए वो मुक्त ही है। इस स्थिति में रहने वाला जो है वो हमेशा मुक्त समझना पड़ता है। तो इसका भाष्य है, इन दोनों श्लोकों का भाष्य को देखिए। स्पर्शान यानी शब्दादिन कृत्वा, स्पर्श शब्द का अर्थ कर दिया शब्दादि विषय। स्पृश्यन्ते इंद्रिये गृह्यन्ते एते स्पर्शा, इस उत्पत्ति के अनुसार श्रोत्रादि इंद्रियों से जिनका ग्रहण किया जाता है उन्हें स्पर्श कहते हैं, वे हैं शब्दादि विषय। उनको कृत्वा बही बाह्यान, तो जो वस्तुतः आकाश आदि पंचकृत पंचमहाभूतों के गुण होने के कारण बाहर है इसलिए बाह्य है, उनको बाहर करना है। जो बाहर है उनको बाहर क्या करना है, तो कहते हैं वे बाहर वाले अंदर गए हैं। कैसे गए हैं, तो चिंतन के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से उनको बाहर करना है, का मतलब चिंतन उनका छोड़ देना है। ये कह रहे हैं कि स्रोत्रादि द्वारेण अंतर्बुद्धो प्रवेशिता, श्रोत्रादि इंद्रियों के माध्यम से जो बुद्धि में प्रविष्ट है, शब्दादयो विषया तान अचिंतयतो, और उन शब्दादि विषयों का जो चिंतन नहीं कर रहा है साधक, अचिंतयतः साधकस्य, माना जाता है कि बाह्य शब्दादि विषय बाहर किए गए, तो वही एव कृता भवन्ति, इसलिए स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान इस प्रथम पाद के द्वारा शब्दादि विषय चिंतन राहित्य ये एक साधन बताया, ये कह रहे हैं। और आगे कह रहे हैं कि तान अचिंतयतो बाह्या बहि एव कृता भवन्ति, तान एवं बहि कृत्वा, तो एवं यानी उक्त प्रकार से, उक्त प्रकार है बाह्य शब्दादि विषयों का अचिंतन, चिंतन नहीं करेंगे तो बाहर के बाहर ही किए गए ये माना जाता है। चक्षु च एव अंतरे भुवो कृत्वा, कृत्वा पद का ये करना है अध्यार, इति अनुसज्जते, तो चक्षु को अर्ध उन्मिलित अवस्था में रखना है, तो ऐसी अवस्था में फिर मन वो चला जाता है आज्ञा चक्र में। तथा प्राणापानो नासाभ्यंतरचारिणो समो कृत्वा, तो नासिका के द्वारा अंदर जाने वाला और बाहर जाने वाला जो प्राण तथा अपान है इनको समान स्थिति में करना, यानी कुंभक भाव में रखना है। और यतेन्द्रिय मनोबुद्धि, इस विशेषण का व्याख्यान है कि यतेन्द्रिय मनोबुद्धि यानी यतानि संयतानि इंद्रियाणि मनोबुद्धि यस्य बुद्धि च यस्य स यतेन्द्रिय मनोबुद्धि, तो मन इंद्रिय और बुद्धि का संयम है जिसके, और मुनि शब्द का अर्थ कर रहे हैं मननात मुनि ही, मनन से संपन्न होने के कारण मुनि, और मनन है निसंकल्प अवस्था, निसंकल्प अवस्था है अक्रिय अवस्था, सारे उपाधि के व्यापारों से रहित अवस्था, वो मौन है। तो वो संन्यास उस समय फिर ऐसी स्थिति में जिसका अंतकरण पहुंच गया वह सन्यासी कहलाता है, कोई क्रिया नहीं हो रही, निर्व्यापार है, सभी व्यापारों का परित्याग है, तो सन्यासी है। इसलिए मुनि शब्द का अर्थ हुआ सन्यासी, यानी उपाधि के सभी व्यापारों से रहित। मन का व्यापार होता था संकल्प विकल्प, वो भी छूट गया, तो सन्यासी और मोक्ष परायण हाँ, ये सब कैसे हुआ? तो कहते मोक्ष परायण होने के कारण। तो मोक्ष परायण हाँ, पद की व्याख्या है कि एवं देह संस्थानो मोक्ष परायणो एव मोक्ष एव परम अयनम परागति यस्य स अयम मोक्ष परायणः मुनि भवेत। तो मोक्ष ही जिसका परम प्राप्तव्य है, गति शब्द का अर्थ है प्राप्तव्य, तो का मतलब शुद्ध मुमुक्षा से संपन्न है, तीव्र मुमुक्षु है। तो मोक्ष परायण कैसे हुआ जाएगा? इसलिए मोक्ष परायणता के लिए जो मोक्ष अभिलाषा से अतिरिक्त तो कहीं मन में पड़ी हुई अन्य अभिलाषाएं हैं यदि, तो उनको विगत इच्छा छोड़ देना है। तो विगत इच्छा भय क्रोध इसकी व्याख्या है कि इच्छा च भयंच क्रोधश्च, इच्छा भय क्रोधा और ते विगता यस्मात्, ये जिसके अंतकरण, ये अंतकरण के धर्म है इच्छा भय क्रोध, और ये निकल गए हैं जिसके। इच्छा नहीं रहेगी तो फिर इच्छा का ही प्रतिबद्ध इच्छा क्रोध का रूप धारण करती है, तो फिर क्रोध भी नहीं रहता है, क्रोध भी चला जाता है। कहीं इच्छा हो और लग रहा है कि इच्छा पूर्ण होने ही वाली है, उतने में कोई आकर के उस इच्छा की पूर्ति में आघात कर दे, बाधक बन जा, व्यवधान डाल दे, तो उसके प्रति फिर वो इच्छा क्रोध का रूप धारण करती है। वो मन में उसके प्रति जो द्वेष भाव होता है उसी द्वेष भाव का नाम है क्रोध, इच्छा ने ही द्वेष का रूप धारण कर लिया। और जब इच्छा ही नहीं है ऐसी कोई, विगत इच्छा है तो विगत क्रोध भी हो जाता है और विगत भय भी होता है। विगत इच्छा का मतलब एक प्रकार से निर्योग क्षेम है, तो निर्योग क्षेम होगा तो फिर भय और क्रोध भी नहीं रहेंगे। योग क्षेमार्थी हो और भय और क्रोध से रहित हो ये संभव नहीं। जो निर्योग क्षेम होगा उसमें संभव है भय और क्रोध राहित्य, जिसका कोई, जिसको कोई अप्राप्त प्राप्त नहीं करना है इस लोक का या परलोक का, तो निर्योग क्षेम हुआ। और इस लोक में जो प्राप्त है उसकी परिरक्षा की भी चिंता नहीं है, इसलिए एकाकी अपरिग्रह, इसकी विगतेच्छ की ही व्याख्या एक प्रकार से छठे अध्याय में आएगी। एकाकी अपरिग्रह, अपरिग्रह है तो फिर निर्योग क्षेम भी होगा विगतेच्छ होने से। तो जब योग नहीं चाहिए, क्षेम नहीं चाहिए, तो कोई योग में बाधक बनेगा इसके लिए भय, जो प्राप्त हैं उसकी परिरक्षा कैसे होगी इसके लिए भय नहीं होगा। और निर्योग क्षेम होने के कारण ही क्रोध से भी रहित रहेगा। इसलिए कहते हैं विगत इच्छा भय क्रोध, इसका व्याख्यान है कि इच्छा भय क्रोधा ये द्वंद्व समास वर्ते विगता यस्मात् स विगतेच्छा भय क्रोध य एवं वर्तते, ऐसा जो है निर्योग क्षेम होने से निर्भय और अक्रोध, ऐसा सन्यासी कहते हैं वर्तते सदा सन्यासी, अने मुनि हमेशा ऐसा रहता है तो वह मुक्त ही है। मुक्त एव स न तस्य मोक्ष अन्य कर्तव्य अस्ति, इस स्वरूप में बने रहना इसी का नाम है मोक्ष। सो स्वरूप अवस्थान ही तो मोक्ष होता है, और वो स्वरूप में पहुंचा है और वहीं बना रहता है यदि तो मुक्त ही है। इस प्रकार आत्मा में मन समाहित हो गया, स्वरूप अवस्थान हो रहा है निधिध्यासन, तो उसे फिर ओ मैं के रूप में तत्पदार्थ का बोध होता ही है, जिसका आत्मा में ही मन समाहित रहता है। इन विशेषताओं वाला है तो ज्ञान का अंतरंग साधन है ना मौन, और वो मौन संपन्न हो गया, स्वभाव बन गया जिसका, मतलब ठीक ठीक तुम पदार्थ शोधन हो गया है, तो उसे तत्पदार्थ का मैं के रूप में अनुभव हो जाता है। कोई अपने प्रयत्न से निवर्त्य दोष चित्त में नहीं रहा, और कोई प्रतिबंधक भावी प्रारब्ध भी नहीं है, तो उसे तत्त्वमसी वाक्यार्थ का बोध हो जाता है, और फिर वह परमार्थ संन्यास से संपन्न होकर के ब्रह्म अभितः ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम करके, विदितात्मा हो गया तो जीवन मुक्ति और विधेय मुक्ति उसके हाथ में है, एक हाथ में जीवन मुक्ति एक हाथ में विधेय मुक्ति है। तो ये अंतिम श्लोक का अवतरण भाष्य है, एवं समाहित चित्तेन किम विज्ञेयम्, कहते ऐसे आत्मा में मन को समाहित कर लिया, ऐसी स्थिति में फिर उस मुनि का सन्यासी का विज्ञेय क्या है, क्या जानना है उसे, तो स्वयं का तत्पदार्थ के रूप में ज्ञान, स्वयं को ब्रह्म के रूप में जानना है। उसका ज्ञातव्य है कि मैं अलग और ब्रह्म अलग नहीं अपितु अहम् ब्रह्मास्मि, ये ज्ञातव्य है। इसे कह रहे हैं, ये प्रश्न हुआ कि एवं समाहित चित्तेन, इस प्रकार जिसका लक्ष्य पर चित्त समाहित हुआ उसे किम ज्ञातव्यम्, उसको जानने योग्य क्या है, तो इति उच्यते, इस प्रकार उसके विज्ञेय अर्थ को बताया जा रहा है। तो 29वें श्लोक का उच्चारण किया जाए, भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। यज्ञ तपसाम भोक्तारम, ये माम का विशेषण है, यानी शांति है मोक्ष, शांति है संसार की आत्यंतिक उपरति उपरम। तो माम ज्ञात्वा शांतिम ऋच्छति, इस प्रकार समाहित चित्त जो है वह भगवान कहते हैं कि माम ज्ञात्वा, इसमें माम शब्द का प्रयोग, अस्मत् शब्द का प्रयोग भगवान कर रहे हैं अपने लिए, यानी तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ यहाँ माम पदार्थ होगा, और समाहित चित्त है तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत त्वम पदार्थ, वो समाहित चित्त साधक है, वो त्वम पदार्थ है, और उसका ज्ञातव्य क्या है तो तत्पदार्थ, और किस रूप में, मैं के रूप में, यानी तत्त्वमसि वाक्यार्थ हैं दोनों का अभेद, तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ का एकत्व उसका ज्ञातव्य है, ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक है। इसे बताने के लिए कह रहे हैं कि माम ज्ञात्वा शांतिम ऋच्छति, कौन, ओ मुनि, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान इत्यादि विशेषताओं से संपन्न जो मुनि है, वह मुनि माम ज्ञात्वा मुनि बन गया, यानी निधिध्यासन कर रहा है, और निधिध्यासन परिपक्व हो गया, विपरीत भावना चली गई, तो उसे तत्व साक्षात्कार होता है। तत्व साक्षात्कार है परमात्मा का आत्मा के रूप में भान, मैं के रूप में भान। ज्ञात्वा शब्द से वही साक्षात्कार लेना है, माम ज्ञात्वा यानी शोधित तदर्थम आत्मना अनुभूय साक्षात्कृत्य, माम ज्ञात्वा का अर्थ निकलेगा कि तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ का मैं के रूप में साक्षात्कार प्राप्त करके शांतिम ऋच्छति का अर्थ निकलेगा। शांति का अर्थ है उपरति यानी निवृत्ति, अविद्या की निवृत्ति, समूल अध्यास की निवृत्ति। यहाँ शांति शांतिम ऋच्छति से लेना है एक प्रकार से भिद्यते हृदय ग्रंथि और छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, इन तीन पादों, उस मंत्र के तीन पादों के द्वारा बताया गया जो ज्ञान का फल है वो शांति को प्राप्त करता है, इससे बताया गया है। समूल अध्यास की निवृत्ति हुए बिना शांति की प्राप्ति नहीं होती, यानी विक्षेपों की हमेशा निवृत्ति नहीं हो पाती, संशय रहेगा तो शांत चित्त नहीं रह पाता, और संचित कर्म रहेगा तो वो अपना फल आरंभ करने के लिए फल आरंभक बनेगा, फल भुगवाने के लिए शरीर आदि का आरंभ हो जाएगा, तो जन्म होगा तब भी शांति नहीं होगी। इसलिए एक प्रकार से शांतिम ऋच्छति से बताया गया कि उसके जन्म मरण के निमित्त भूत अविद्या काम और कर्म की निवृत्ति हो जाती है, संसार बंधन उसका छूट जाता है, मोक्ष प्राप्त होता है। माम ज्ञात्वा शांतिम ऋच्छति यानी अहम ब्रह्मास्मित्याकारक साक्षात्कार से अभानापादक आवरण निवृत्त हो गया, वासनाक्षय हो गया, मनोनाश हो गया कहो, तो फिर वो परमार्थ संन्यास से संपन्न हो गया, और परमार्थ संन्यास है निष्क्रिय स्वरूप से अवस्थान, वो जीवन मुक्ति है। नवद्वारे पूरे देही नैव कुर्वन् न कारयन्, ऐसा रहेगा जीवन मुक्त होकर के, और जीवन मुक्त है तो विधेय मुक्ति उसकी होनी ही है। अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम, वो विदितात्मा हो गया, माम ज्ञात्वा कहने से विदितात्मत्व आ गया। तो माम के विशेषण है कि कैसे मुझे, तो यज्ञ तपसाम भोक्तारम, जो मेरा विवर्त रूप है, यज्ञ का कर्ता रूप भी मेरा यानी भगवान का, भगवान कह रहे हैं मेरा ही रूप है, मैं ही यज्ञ और तपों का भोक्ता हूं। यज्ञ का संप्रदान कारक इंद्रादि देवता के रूप में अवस्थित होकर के यज्ञ में प्रदान की जाने वाली हवि का आदान मैं ही करता हूं, इसलिए मैं ही यज्ञ का भोक्ता हूं देवता रूप से। और तप का भोक्ता भी मैं ही हूं, का मतलब करता हूं और फिर तप फलावस्थापन्न, जब तप का फल होता है, फल भोगना होता है, तो देवतादि भावापन्न होकर के मैं ही वो फल भोगता हूं। वो इंद्रादि देवता का जो अंतर्यामी है, आठवें अध्याय में जो प्रश्न होंगे ना, अधियज्ञ कौन है करके, और इस प्रश्न का उत्तर देंगे अधियज्ञो अहम एवात्र देहेस्मिन, ओ इस देह में मैं ही हूं करके। अर्जुन का प्रश्न होगा कि हे मधुसूदन, इस शरीर में अधियज्ञ कौन है, भगवान कहेंगे कि अधियज्ञ मैं ही हूं, यज्ञ का भोक्ता मैं ही हूं। तो यज्ञ और तप का कर्ता तथा देवता रूप से मैं ही भोक्ता हूं, और वो जो भोक्ता है वह कोई मेरे से अलग नहीं अपितु अंतर्यामी रूप मैं ही हूं। और इसमें कहीं इंद्रादि देवताओं को, हिरण्यगर्भ को अलग न समझ ले, इसके लिए ये कहते हैं सर्वलोक महेश्वरम। सर्वलोक शब्द से तो लेना सभी प्राणी, सभी प्राणियों में आ गए स्तंभ से हिरण्यगर्भ पर्यंत, वे सर्वलोक हैं, और उनका महान ईश्वर मैं हूँ, जो बाकी प्राणियों के ईश्वरत्वेन रूपेन प्रसिद्ध है। इस संसार का अध्यक्ष हिरण्यगर्भ भी सभी प्राणियों के ईश्वर के रूप में प्रसिद्ध है संसार का शासक होने से, और उसका भी महान शासक मैं हूँ। इसलिए उसमें आता है ना कि हिरण्यगर्भ भी जिसके भय से, वो महान भय कौन है, एक अधिकरण ही आता है ना, महत भयम वज्रमुद्यतम। इसमें ये एतद् विदु अमृतास्ते भवन्ति, तो वो जो महान भय का कारण उद्यत वज्र के तरह जिसको बताया गया वो कौन है, तो ब्रह्म ही है करके बताया गया वहां पर। तो वो है सर्वलोक महेश्वर। इसमें सर्वलोक शब्द से बाकी प्राणियों के शासक के रूप में, ईश्वर के रूप में लोक में प्रसिद्ध जो हिरण्यगर्भादि है, उनका भी जो ईश्वर है ने नियामक है, वो मैं हूं। ये सब तो अध्यस्त है और अधिष्ठान के अधीन होता है, इसलिए वो अधिष्ठान और सर्वभूतानां सुहृदम्, जो प्राणी मात्र पर प्रत्युपकार की भावना रखे बिना उपकार करें, उसे कहा जाता है सभी प्राणियों का सुहृद। तो भगवान ही प्राणी मात्र पर उपकार करते हैं, और उपकार के बदले में ये भी नहीं चाहते कि आपने हमारा भला किया, आपको धन्यवाद है, इस धन्यवाद शब्द की भी अपेक्षा जो नहीं रखता है और हित करता रहता है, उसे कहा जाता है सुहृद। और एक दो प्राणियों का नहीं, माता पिता भी अपने बच्चों का हित करते हैं बिना प्रत्युपकार के कुछ, लेकिन ये यहाँ सर्वभूतानां, ये प्राणी मात्र का हित चिंतन करने वाले नहीं होते हैं, और परमात्मा है प्राणी मात्र के हित में लगे रहते हैं और उसके बदले में कोई प्रत्युपकार की भावना नहीं रखते हैं। तो प्रत्युपकार की भावना रखे बिना सबके हित का संपादक जो है वो है सर्वभूतानां सुहृद, ऐसा जो मैं हूँ उस मुझे ज्ञात्वा ओ जान करके आत्मरूप से शांति मृच्छति, वो फिर यानी वाक्यार्थ बोध प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। ज्ञानादेव तु कैवल्यम। तो इस प्रकार ये वाक्यार्थ बोध का अधिकारी वो मुनि है, उसे फिर परमात्मा का आभानापादक आवरण निवर्तक साक्षात्कार उसे होता है जो पूर्व दो श्लोकों में बताए गए विशेषताओं से संपन्न मुनि होता है, वो निधिध्यासनशील है। उसके अंदर फिर उसी का मन निस्संकल्प स्थिति में रह सकता है, मौन उसी से संपन्न हो सकता है जिसके चित्त में साधन निवर्त्य समस्त दोष निवृत्त हो गया है, सूक्ष्मतर राग द्वेष तक समाप्त हो गए हैं। सूक्ष्मतर राग द्वेष होते हैं मन के अपने विषय के चिंतन में प्रवर्तक, वो भी शांत हो गए हैं जिसके निकल गए हैं, विपरीत भावना भी निकल गई है, इसलिए उसकी अहम वृत्ति तो बन रही है लेकिन विपरीत भावना यानी अशुभ संस्कार अनात्मा का आत्मा के रूप में ऐसा रहा नहीं, जो उसकी अहम वृत्ति को बलात् खींच करके अनात्मा शरीर आदि को विषय बनाने के लिए ले जाए, तो विपरीत भावना भी शिथिल हो गई है, कार्य कर नहीं रह गई है, वो निधिध्यासन से होती है, तो निधिध्यासन परिपक्व हो गया का मतलब साधन निवर्त्य सारे दोषों से रहित चित्त हो गया, तो वो स्वभावतः मौन भाव में रहेगा, निसंकल्प स्थिति में रहेगा। इतना तो अपने प्रयत्न से संपन्न करना होता है, अब योग्य बनना होता है ज्ञान के, ऐसे अधिकारी को फिर तत्वमसी वाक्य आभानापादक आवरण का निवर्तक साक्षात्कार ही कराता है। उससे पहले तक फिर तत्वमसी वाक्य सुनने पर भी या तो संशय या तो विपर्य युक्त साक्षात्कार होता है, वो जैसे राजा को भूर्तु का साक्षात्कार हुआ था, विपरीत संस्कार डाला था कि वो भूत बना और कभी कभी किसी को दिखता है करके, तो इस विपरीत भावना ने सामने भूर्तु को देखने पर भी ये यथार्थ भूर्तु है ये ज्ञान नहीं होने दिया ना, वो ऐसा वो विपर्य युक्त या संशय युक्त ज्ञान रहता, और जो मुनि है उसे संशय विपर्य रहित साक्षात्कार होता है जो आभानापादक आवरण की निवृत्ति ही कराता है। तो उसका ज्ञेय है परमात्मा, ये अवतरण में पूछा गया था ना कि ऐसे मुनि का विज्ञेय कौन है, किम विज्ञेयम, तो कहा कि उसका तो तत्वमसी वाक्यार्थ बोध, तत्वमसी वाक्यार्थ विज्ञेय है, और उसे उस विज्ञेय का ज्ञान हो ही जाता है। भाष्य है, भोक्तारम यज्ञानां तपसांच कर्तृरूपेण देवतारूपेण च, तो कर्ता तथा देवता रूप से यज्ञों का भोक्ता मैं हूँ, यानी उस विवर्त रूप से मैं हूँ। सर्वलोक महेश्वरम, और वो जो है देवता कोई इंद्रादि नहीं समझना, इसके लिए सर्वलोक महेश्वरम ये विशेषण है। सर्वेषां लोकानां महांतम ईश्वरम सर्वलोक महेश्वरम, तो सभी प्राणियों का जो नियामक है, ये छोटे छोटे ईश्वर हैं इंद्रादि, कुछ सीमित ऐश्वर्य है इनमें, हिरण्यगर्भ में भी एक सीमित ऐश्वर्य है और ईश्वर का असीमित ऐश्वर्य है, इसलिए महांत ईश्वर हैं वो परमात्मा। तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तदर्थ और सुहृदं सर्वभूतानां सर्व प्राणिनां प्रत्युपकार निरपेक्षतया उपकारिणम्। तो प्रत्युपकार निरपेक्ष उपकार करने वाला प्राणी मात्र पर वो सभी प्राणियों का सुहृद कहलाता है, और सर्वभूतानां हृदये स्वयं, और वो तटस्थ कहीं सातवें आसमान पर नहीं है, इसलिए कहा कि वो है कहाँ तत्पदार्थ, तो कहते हैं वो उसको खोजने के लिए कहीं बाहर मन को भेजने की जरूरत नहीं है। सर्वभूतानां हृदये स्वयं, तो सभी प्राणियों के हृदय में अवस्थित है। अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूता सयस्थित, तो सभी प्राणियों के आशय में यानी हृदय में रहता है, हृदय से अलुप्त सप्तमी है, जैसे कंठे काल अलुप्त सप्तमी है, सप्तमी तत्पुरुष समास है, क्या नाम व्यधिकरण बहुरी समास है, कंठे काल यस्य असो कंठे काल बनता है, सप्तमी का लुक प्राप्त रहता है लेकिन अलुक है, ऐसे हृदय सया वो सप्तमी का अलुक है। तो किन के हृदय में, तो सभी प्राणियों के हृदय में निवास करने वाला, और प्रत्येगात्मा के रूप में, तो कहा फिर हृदय में रहेगा यदि और चेतन है तो इस शरीर रूपी वृक्ष में लगे हुए सुख दुखात्मक फल का भोक्ता भी बनेगा। चेतन है और शरीर में सुख दुख हो रहे और शरीर में ही रह रहा है तो शरीर के सुख दुख का अनुभविता भी बनेगा, तो अनुभवितृत्व ही भोक्तृत्व है, सुख दुख अनुभवितृत्व ही, तो फिर भोक्ता भी उसे मानना पड़ेगा। तो कहते नहीं, सर्व कर्म फलाध्यक्षम, वह जो सभी कर्म है और उन सभी कर्म फलों का, सभी प्राणियों के कर्म फलों का यानी सुख दुखों का साक्षी है, दृष्टा है, अनश्नन अन्यो अभिचा कशीति श्रुति ये कहती है कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्वजाते तयोरण्य पिप्पलम स्वादवत्ति अनश्नन अन्यो अभिचाकशीति। तो इस हृदय रूपी गुहा में दो पक्षी रहते हैं घोंसले में, एक जीवात्मा और दूसरा परमात्मा, और जीवात्मा है जब तक कार्यकरण संघात के साथ तादात्म्यापन्न है, कार्यकरण संघात के साथ तादात्म्यापन्न ब्रह्म का ही नाम है जीव, और जब तक इसके साथ आविद्यक तादात्म्य करता है तो ब्रह्म का आविद्यक जीव रूप भोगता है, तयोरण्य पिप्पलम स्वादु अति, और वही उस आविद्यक तादात्म्य को छोड़ देता है तो ब्रह्म बन जाता है। तो एक है असंग होने के कारण केवल अभिचाकशीति, वो है सर्व कर्म फलाध्यक्ष, अभिचाकशीति से बताया गया, उन सुख दुखों का साक्षी मात्र है, अंतकरण में जो प्रिय मोद प्रमोद और विषादादि रूप वृत्तियां बन रही हैं वह अंतकरण का साक्षी है ना, उन वृत्तियों का साक्षी है, इसलिए उससे अलग है, दृश्य से अलग दृष्टा होता है, तो इन सुख दुखों का भी साक्षी है। यह सर्व कर्म फलाध्यक्ष शब्द से बताया गया, और उसका बुद्धि के साथ भी वस्तुतः संबंध नहीं है, अज्ञान से ही तादात्म्य संबंध है, वस्तुतः नहीं है। इस अभिप्राय से कहते हैं सर्व प्रत्यय साक्षिणम, तो सर्व प्रत्यय शब्द से लेना बुद्धि की समस्त वृत्तियां ज्ञानात्मिका, वो प्रत्यय शब्द से लिया जा रहा है। तो सभी जो अंतकरण के धर्म वो है सर्व प्रत्यय, और उनका ये साक्षी है। केवल कर्मफल मात्र का साक्षी नहीं है, सारी वृत्तियों का साक्षी है, ज्ञान का भी साक्षी है। और साक्षी होने के कारण निर्विकार है, और ऐसा जो मैं हूँ सर्व साक्षिणम माम नारायणम ज्ञात्वा, वो प्रत्येक आत्मा है शोधित तोमर्थ, और उस शोधित तोमर्थ का माम नारायणम का मतलब शोधित तदर्थ के रूप में ज्ञात्वा यानी अनुभूय साक्षात्कारम कृत्वा, ज्ञात्वा का अर्थ निकलेगा शांतिम यानी सर्व संसार उपरतिम रिच्छति अर्थात प्राप्नोति। तो वो सर्व संसार उपरति रूप शांति को प्राप्त करता है, यानी सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। अभितः ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम, वो हो जाता है, जीवन मुक्त होता है और फिर विदेह मुक्ति को प्राप्त करता है। तो इसलिए ज्ञान का अंतरंग साधन है मौन, और मौन है निधिध्यासन, निसंकल्प अवस्था, स्वरूप अनुसंधान, ध्यान योग। इस प्रकार ये छठे अध्याय के सूत्रात्मक स्वरूप को बताने वाले तीन श्लोक पांचवें अध्याय के अंत में रखे हैं। पंचम अध्याय का विचार इस प्रकार संपन्न हो जाता है। इति श्री महाभारते शतसहस्त्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म पर्वणि श्रीमद् भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोध्याय। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमद् शंकर भगवतः कृतौ श्रीमद् भागवत भगवत गीता भाष्ये प्रकृति गर्भो नाम पंचमोध्याय। ओम पूर्णमदः पूर्णम।